الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. سورة الف لام میم سجدہ کی دیدے پوری زیاد بیان د مجرمانو خلقو دلائل نفس د دې زواجر او د دې شرکی اعمال بیانول، انکار د قیامت نوم چې مونږ بیان شو ژوند کې دي، او بیا تخویف اخروی ولو ترى المجرمون ناکسو رؤوسهم. قیامت کے بعد حساب کتاب میدان کے بعد دیر پزلت و پرسوائے کی او چغی بہوئی چی اللہ منگولی تو منگ بیا دنیا تو واپس کا. مداولا اخروی تخویب ذکر کی چی اللہ مداغی پا جواب کی ہوئی فزوقو نن خستاسو دا عذابونو روز دا. خوشحالی روز استاسو پا دنیا کی تیر شوی وی داغی دنیا پا زندگی کی تاسو طول مر اللہ تعالی نافرمانی کری دا، اللہ دین پوری امٹوکی و مسخری کری دی، بس صرف دغستاسو جوندو دغم عملو اگه که ام دیر لئے مہارت حاصل کرو او دا آخرت خبر استاسو نئی رشیوی او دا اگه پا سبب باندی عذاب سکے. فزوقو اللہ تربنا حکم ندیتا او سکے بما نسیتم لقاء یومکم هذا په سبب داغی چی یرکڑی و تاسو اینی پریخ و تاسو ملاقات دروز استاسو چی دروز د قیامت تا مطلب تی نپریخو دل دی نسیان سوک پزور نشی راوستے او قدرتی صفت تی چی پہ انسان باند رازی خماناتی نا ترک دے قصدن و عمدنم دا عملونا او دا دین کارونا پریخیو او تاز دا اللہ دا ملاقات اس خیال نو ساتلے داغی پہ عوض کی عذاب سکے لقا یومکم حازا. انا نسیناکم منگوم تاسو یر کلے یعنی پریم خودے پا جہنم کی بد جزا من جنس العمل. قرآن اکثر چی ذکر کئی ندا ذکر کئی چی سنگے کلیو ناغسو لسزا ملاوی گی لدی عادت پا دنیا کی نسیانو چی حضرت قطادوی نسو کل خیرن دا خیر خبری ٹولی رکڑی وی حتی نئی رشی وی نسو کل خیرن ہر خیر یا رکڑی و وَأَمَّا الشَّرُّ فَلَمْ يَنْسَوْهُ او دا شر خبری تی نئی ری دی دا شر کارون تی نئی ری دا اگر دا سی خیات کلیو داسې ګوټه کړی وو هغه خیر کارونه ته ټول یې رو الله وی دا غی پوجي باندې عذاب وسکه فذوقو انا نسیناکم مونږ پری هو دینن په جهنم کې تپوسم نکو وذوقو عذاب الخلد او سکه عذاب همیشه عذاب دائم دی ولې ور دویم ځل وی زګا دی عملم همیشه وکنا دی خو چرې په خپل سرکشه کې او نافرمانه کې او بغاوت کې سفر اخنور اوسه اس کله نه پره دی چې په خبره عمل نکاو بس په خبره نیولې و او چې خبره ته کاتنا عملي پې نکاو بس وی دا زمونږه عدد تے دا زمون طریقہ دا دا زمون دستور دے دا مونگا نشو پر خو دے کلو بیو دا دا مشرانو دے اللہوی چسنگ دی اخپل عمل ہمیشہ کاؤ چسم رے جوندو ندم رے کاؤ نداسم والعذابم ہمیشہ کاؤ وزوق عذاب الخلدین او سکے عذاب ہمیشہ بما كنتم تعملون دا بدل دا استاذ دا عملون عذاب نور سنی خود عمل بدلی نو دیده پوری دا مجرمانو بحث اکو اللہ رب العزت دی صورت کے چدا خلق دے چدی عقیدی دغوی چې الله سره شفاعت کیږي د دغه خلقو عقاید او اعمال سیئه ګناونه او جرمونه بیان شو نو مقابله کې د مؤمنانو خصيفتونه بیان دي دې د قران کې تقابل وې چې په لاد مجرمانو او د کافرانو صفاتونه او عملونه بیان کی نور پسې مقابله کې د مؤمنانو اعمال ذکر کی اعمال صالحه دلته کې یو راځي مکړی شپک صفات د مؤمنانو ذکر کړي اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم يدعون ربهم ومما رزقناهم ينفقون ومن اعمال حسنه خيستعمل او شروع کړی دا د آیاتونو نه دغه مخکې لقمان کې ذکر شیو چې باز خلق دی چې یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله ته دنیا گمراه او ته دنیا شیطان او غلط کارونه په بیا باندې اخلي وذات لعلی آیاتنا او کله چوتا قران بیان نه ولا مستكبرن کلم یسمعها داس نفرت ته نه کوي او داستنه ناشنا دی لکه دی چې اړو اورېدلی نه وي نو دې ده کې د مؤمنانو په صفاتو کې اول دا بیان انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها بشکا ایمان راوړي زمون په آیاتو باندې هغه کسان چکل دی تا پاوی سرا بیانو کلیشی نصیحتو کلیشی وعزو کلیشی ذکرو بها وعز خوب قرآن سری کن پایاتونو سری نصیحت پایاتونو سری ناڑی را فیدہ ورکی قرآن معجز کتاب دے او اعجاز یې دا دی چې کله دا چې ذهن تراغې هغه بیا تاپسې ګرځي چیرې یو نصیحت راته وکړه کتا څوري دلی راته وای د عبرت خبره د حکمت خبره تاپسې وګرځي تبر پسې نه ګرځي دا په قران باندې جوړیږي داسې انسان ښا چې هغه په خپل او سره فکر پیدا شي او هغه فکر دی چې را څوک وایي چې ما ته داسې خبرو کې چې زه په جهنم نه بچم او زه په جنت تلل شم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بدغه څه تاسو نه کوی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی چاگا نبی علیہ السلام نوم دغس تپوسکو چی دلینی علی عمل ما تداس عمل اخیا یدخلنی الجنت چاگا جنت تداخل کی خود جہنم نبی بچ شما نبی علیہ السلام خو تاولوی چتا خو ډیر ناشنا تپوسو کو او دا ډیر ګران کار دی او چې الله پچا باندې آسان کی نو هغه تا ګران نه دی بیا او تا اصول بیان کړو دیمان خبری او تذکر کړی او منځ په کې راوستو jihad په کې راوستو او د جبه خبره او توکل چې په دې باندې پابندي وکړه ودا د ټولو کارونو ذمہ وار دي ملاکل کل نماز ابن جبل ما تاسو کو چې انحنو مواخذونا موږ په دېم نیولې شو د خپلې جبې په جوان نبی علیہ السلام ورته وی چې سکلت کا امک یا معاذ دا زورنه الفاظ تا ویني مور پرشي ته نه خبر چې جهنم کې چې خلق زولندی پړمخې نو دا خو د جبې لو شوې دي په جبه باندې کنټرول نکاو نو هغه په جبه باندې کنه علی وجوهم او علی مناخرهم اعمال صالحه نو انسان جوړیږي په قران سره تاسو که الله نازل کړي د اعجاز همدار ښا چې کله په قران سره یو سړی جوړ شي کنه بس بے پرید اخپلی مخیطا اگر بزان لوس لگی آئی کوشش بکی چی خپل عمل پزے کی یریگی بچی اللہ سنت چی غلطی را نوشی نقصان روشی او عملو کم خلاف سنت او الٹپ ما باندی و بال جوڑ شی دا غم ہو سر نبی دا قرآن نا نجوڑی گی انسان تو گر دی خلق سرولی غم نشتا دغه جو قران نه اورېدلې غي کنه نبی شکه ایمان راوړي زمون پایا تون باندې او کسان اذا ذکروا بها کله چې دیتا نصیحت کول شي بیان کول شي پایا تون سلام خروا سجدا نو پریوزي الله تعالی سجده کوونکی عاجزی پکې راشي دا یو د الله کتاب دی چې د انسان کې عاجزي پیدا کړي را کوزي د اسمان نه انسان خو بره ګرځي په اسمان کې کنه پیایې کې ناشته او قران را کوزي چې راشه ته سجده وکړه الله ته پریوزا عاجزي وکړه ستا حقیقت په قران کې دی ستا منزل په قران کې دی نګور د یو صفت ته بدنی عبادت دری والا با ذکر کئی بدنی مالی د جبی د زلو سلور والا با ذکر کئی عبادتو نا نو دے ذکر که دا بدن سمطلب چکل قرآن کی حکم راشی دا اللہ دا سجدی نو دا مومن مسلمان دا عادت تے چی فوراً با اللہ تا سجدہ کئی خرو سجدن پریوزی اللہ تا سجدہ کون کی نو پا سجدہ کی سوئی وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ تسبیح وئی کنا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ تسبیح وئی خو مکمل تسبیح وئی نمگڑے تسبیح نوئی ولی سبحوا بحمد ربهم ام بکی تسبیح ام بکی حمدی ولی مونگ پس اجدہ کی صرف دعوائیو چی سبحانا کنور پس ایبل سوائیو سبحان ربی الاعلا نو سبحان کی رد شرک راگے چی اللہ پاک دے دہر قسم شریکنا هر قسم غلطه او خطای او نقصان دا سبحان معنا شو اور پسې د کمال صفت راغی چې ربی الاعلا پاک دی رب زما چې اوچته نوم تسبیح شو او محمد چې دواړه پکې راغله دا سې سجده ده ها دا د مؤمن سجده ده کنه دا حضرت لقمان سجده ده کنه هغه پسې ذکر راوړل ده ځکه دې نوم سورت نومونو مفسرین درې ذکر کړی دي سورہ الف لام میم سجده سورت مضاجع او سورت سجده لقمان درې نومونه و وسبحوا بحمد ربهم تسبیح وی پاکی بیان دې الله بحمد ربهم داغو پا صفاتو دا کارسازیں داغو دا صفاتو دا کمال کروکو کیوئی سبحان ربی العظیم ناغم صفت دا کمال کسجدہ کیمنی سبحان ربی الاعلا او ہر یو کٹیر لوے حکمت تے کروکو کی عظیم ذکا ہوئی چی اللہ مونگ با تعظیم کو تو پا مونگ رحم کہے تو خو تعظیم نہ کہے تو با دچا تعظیم کہے مونگ بستا تعظیم کو سبحان ربی العظیم مونگ را ٹیٹ شو او تا تراخکت شو دستا تعظیم کو ذکر جتا دیر لوے ذاتی بل سوک لائق نشت او چې کله سجدی لاله او تندې پزماکه کې خدا نبی داوی چې سبحان ربی الاعلا الله مونږ ادنایو مونږ خپل پاک تندې عزتمن تا ته پزماکه کې خدا لیکن تر دې رچتی تر دې صفاتو منزهی کنه ټول مخلوق تا ته تندې دی هوته اچاتنا اعلی کنه سبحان ربی الاعلا دا ټول جواهرات یې مانځو کې راځي مکړی دې د بدن عبادت شو چې سجده کوي روکو کوي باغې کې د الله حمد و ثنا وایي او حمد و ثنا ټول چې ګورین د الله وحدانیت ته نو د زړه عبادت یې ګوراو هم لا یستکبرون لوی پا کی نشتا تا زل عبادت تکا نخوا چکم زل کی دا اللہ نیر را لے خوف کم زل کی آجزی را لے کم زل کی اللہ تا پر یاد و جڑا را لے ندا دا زل عبادت شام و قرآن تینا تعبیر عرض ہے کی پا دیکھ لے خوا چوہ ہم لا استکبرون دیمخ کی سورہ اعراب پاخر کیوں ویلی دو ملائکو پا حال کی خواہ دیلن بیا داغی صفت بیان کرے ہو چوم لا استکبرون اغي کې لوی نشتا سره دینه کچری لوی کول نو اغي سره لایق وزکه چی خدای ولا سمره لوی لوی جسمه ورکړي بدنونه ورکړي او سره د دومره لوی قوت نه دومره عاجز خدا صفات یې د مؤمنانو ذکر کو چې د زړونو عبادت یې دا دی چې لوی پکې نشتا عاجزی ده پکې تتجافا جنوبهم عن المضاجع بیرتی او جدائی ڈڑی او اڑخون ددی دخپل بسترون دے صفت تے اللہ چکم وقت آرام دے او خلق پی ورغل دے نمومنان دا سے ندیم اغیت لا وخته ګورې چې څوک وسملي اکثر مفسرین خدا آیات حمل کړل دي په قیام الليل باندې چې د شپې نفل کوي د شپې تهجد کوي لیکن حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلو چې من صلى العشاء بجماعت فكأنما قام نصف الليل چاچې د ماس ختن مون د جمع سره وکړو داسې شواله کني مش په چودرې دم ومن صلى صلاه الصبح بجماعت فكانما قام الليل كله او اسو کو چې د سبا مون زید امامت یې سره وکړو نو بس داسې شواله کټولش په چولاړو دور وسو کې چې شپې پاسي خدا غش پښو کنه د دې غالي ته نوم پورا چاکو کو او هغه غالي ته هم پورا چاک وکنه سره لګون دی وخت د آرام پاتې شو عبد الله ابن رواحه د نبی له سلام هم دا صفت کو وفینا رسول الله یتلو کتابه وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا استسقلت بالمشرکین المزاجع فمونک اللہ دا سے پیغمبر پیدا کرے چمونگ باندے دا اللہ دا کتاب تلاوت کی او پدا سے وقت کی کی چمشرکان باندے ڈڑے درنی شوی دی اگی او ددی خرڑار کوئی ابھی غمبر مونگتا قرآن بیان دی ارانا الہدا بعد العما فقلوبنا ارانا الہدا بعد العما فقلوبنا بهی موقنات انما قال واقعو مونگتا رانا اکڑا تیار کی پراتو عما و وریض و تیار و پراتو نظمونگا ضرور نوست پا دی مضبوط شو چه دی سوی نوارش تیاری بس نظمونگا یقین پیدا کن چه دی سوی نوارش تیاری ندا بہتر مانا رخا او دیرو احادیثو کدار آگلی چه ما خام و ماس خوتن مین کیسوک نفل دیر کئی دام ور سردین دغه دغه وخت عجز خوشی پروتی خلق لړ شي ډوډو باندې په تو عامل باندې ورس دما خوا دما سلطان په مینځ کې نه پلو ډیر ثواب دین خو دا ټول پکې راضی ښا بیرته او جدای ډډی ددی د خپلو بسترونه یدعون ربهم دی چې عبادت کوي دی چې سروکو او سجدا او قیام کوي نو دا دی بلنه کوي د خپل رب خوف او تمن هم پکې یره دا هم پکې لالچ دی د الله سره خیر دی کنه د الله نه به یره هم کوي او د الله نه به تمه هم کوي دا ډېر لوی ثواب دی د بندنه به نه کوي ګوره نه یاره او نه تما او ځان به غرق کې سچې کینو د الله نه یاره هم د الله نه کوه او تما هم د الله نه کوه نو عبادت به قبليږي دا خو د عبادت او مغز دی یدعون ربهم فریاد کوي خپل رب ته خوفا و طمعا هم یریږي د الله د عذاب نه هم امید ساتي د هغه د رحمت دا سلیمان دی کنه ومما رزقناهم ينفقون مالی عبادت ته وګوره بخیلان نه دي کنجوسان نه دي ټول عبادتونه پکشته ها بازی دا غی مال نا چې مون ول ور کړی دی خرج کوي دا الله په لار کې د شپږ صفات شو مقابله کې چې سبحو لا استکبرون تتجافا دریم یدعون ربهم سلورم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون سلور وال بکرا لها سجدہ و روکو دا دا بدن عبادت تین عاجزی دا زلو دا دا زلو عبادت تین یدعون خوف ربهم خوفا و طمعا دا دا جب عبادت تین ومما رزقناهم ينفقون سلور وال عبادت پکی موجود نو دا دی وسی پا عوض کی نو اللہ دا دی عوض بیانی بدلے بیانی قسنگ بیانی بیان نشتا بیان کم زکی دیش خو بس از خبر راکا نشاندہی اکڑا فلا تعلم نفس نپویگی حسی و نفس ما اخفی لهم پاغ نعمتونو پاغ ثوابونو پاغ مرتبو اللہ ویچی ماولا پٹ سات لی دی اس سوک ندے خبر چی اللہ مالا سسات لی دی سیلا را تیار کلی دی من قررت آئین یخوال دسترگو بدداتنا تعبیر دن داولی جزام بما کانو یعملون دا بدل دا د عملونو چې دی کړی دي دا ولي به ماکانو یعملون وی د صورت مطلب ته اشاره ده چې شفاعت مفاعت نشتا عمل کوا شفاعت خو خلق او خلق خوړو بلال غرق شو عمل نه کوو اپدې تمو ملایم عمل کوو به ماکانو یعملون دا په عمل باندې ملاوي ښا نور مشهور حدیث دی دا ابو هريره رضی الله عنه چې الله رب العزت وايي دې ته حدیث قدسی وایي کنه چې الله په خپل حدیث بیان کړي چې الله رب العزت وایي اعددت لعبادي الصالحين ما تیارې کړې د خپل نیکو بندیانو لپاره سو ما لا عين رات اغا چې نستر ګولې دلی دی ولا اوزنن سمعت نو کو غن اورې دلی دی ولا خطر علی قلب بشرن ان دې یو بند په زل کې تیر شي وی دی داسې مول تیار کړی حسن بصری وی دی عملونه کړیو پټ ریا پکې نو الله ولا چې څه تیار کړی نو غیم پټ کړی چې تاسو هم کار وکړئ د اخلاصو خزمه اخلاص به موی نه کنه نو بس الله ته معلوم دي خدومره وی چې من قرت اعین دسترګو د احوال وړیر د خوشاله نه اينو کنه چې احوال دسترګو ده ولي جزاء می ما کانو دا بدل ده دا چې دی به عمل کو همیشه د فردانه چې اورز کړي بل اورز نه کړي نه څنګه دا غي په ګناونو کې دوامو نو دغه سید دی په اعمال صالحو کې هم دوامو دا مقابله کې د مؤمنانو خیستا اعمال بیان کړو شپږ صفاتونه اور قسم عبادت یې پکې راځم کو باخرو